राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 52 अनुसार 26 जनवरी 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। संसार क्या है? अनुकूलता प्रतिकूलता, ये संसार है। कोई हमारा अनुकूल, कुछ प्रतिकूल। पदार्थ है, प्राणी है, वस्तु है, सब घटना, परिस्थिति, क्रिया अनुकूल प्रतिकूल। ये अनुकूल प्रतिकूल परमात्मा का किया हुआ है, वास्तव में अपना माना हुआ है। मानो ठीक बेठीक उत्पत्ति विनाश ये तो सब परमात्मा किया हुआ है, उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता की कल्पना अपने कर लेते हैं। जिसको अनुकूल मानते हैं उसको सुख मानते हैं, और जो प्रतिकूल मानते हैं उसे दुख मानते हैं। तो ये सुख दुख हमारा बनाया हुआ है, वास्तव में नहीं है। वास्तव में आनंद है। तो अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो हमारी दृष्टि में अनुकूलता देखती है वो सुख कहते हैं उसको हम। हमारी दृष्टि में जो प्रतिकूल देखता है उसको हम दुख कह देते हैं। ये दोनों जो आती है वो आती है भगवान की कृपा से। मानो जो हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। रचयिता भगवान है, पालक भगवान है, संहारक भगवान है, संरक्षक भगवान है। तो भगवान का किया हुआ संसार है प्राणी मात्र के हित के लिए है। गीता में लिखा है सूर्यम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। प्राणी मात्र का मेरे को शुद्ध मानता है वो शांति को प्राप्त होता है। तो भगवान प्राणी मात्र के सुर हैं। ऐसे भगवान के भक्तों में भी सुर सर्वदेही नाम, उनकी लक्षणा में भी सुर शब्द आता है। ये सूर्य जो मित्रा मित्री हो, सूर्य जो मित्रा मित्री हो, मित्र मेरे अमित्र में निबंधन होता है। परंतु सूर्य कर मित्र में दोनों भेद है। अमित्र में मित्र अमित होता है, सूर्य और मित्र में भेद है। मित्र होता है उपकार के बदले उपकार करने वाला मित्र होता है, और अपकार करने पर भी उपकार करने वाला वो सूर्य होता है। सूर्य उसका हृदय है शायद हृदय से। तो सूर्य में मित्र में फर्क है। सूर्य स्वभाव है, सूर्य स्वभाविक ही। तो भेद रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुधारी। भगवान और भगवान के सेवक बिना हेतु हित करने वाले हैं। और सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। देवता है, ऋषि मुनि है, ये सब अपने स्वार्थ से है। स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही। संसार में स्वार्थ से ही काम करने वाले हैं, परमार्थ से नहीं है। तो ये तो रहते जग जुग दो ही बताए, एक भगवान और एक भगवान के भक्त। तो ये सूर्य होते हैं। तो भगवान का विधान है, हमें चाहे अनुकूल मालूम देता हो चाहे प्रतिकूल मालूम देता हो, विधान भगवान का है। और भगवान का विधान है तो वो सूर्य है भगवान, तो हमारे हित के लिए है। अनुकूल भी हमारे हित के लिए है, प्रतिकूल भी हमारे हित के लिए है। हम अनुकूल प्रतिकूल करते हैं भावना, परंतु भगवान का विधान हमारे केवल हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे भले के लिए होता है। अब इसमें ये समझना है अनुकूल परिस्थिति से क्या प्रतिकूल से क्या करें। तो एक सिद्धांत की बात है, मात्र वस्तु का सदुपयोग और दुरुपयोग होता है। एक सदुपयोग होता है, दुरुपयोग होता है। उपयोग करते हैं, उसको उपयोग में लाते हैं, उपयोग के साथ में सत शब्द लगा दे, सदुपयोग कर दे, और उपयोग में लाने में दुर लगा दे, दुरुपयोग हो जाए। तो सदुपयोग दुरुपयोग करना है। तो वस्तु वास्तव में अच्छी मंदी नहीं है, उसका उपयोग है वो अच्छा मंदा है। सदुपयोग करे तो ठीक होता है, दुरुपयोग करे तो खराबी होती है। जैसे विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय कलस्य साधु विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय रक्षणाय। विद्या विवादाय कलस्य, कलसी विद्या होती है दूसरों को विद्या विवाद करने के लिए, धनम मदाय धन घमंड करने के लिए, शक्ति परेशान परिपीडनाय कलस्य साधो ज्ञानाय विद्या होती है ज्ञान के लिए, धनवाद दानाय और रक्षा के लिए, शक्ति रक्षणाय कलस्य साधो विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय रक्षणाय। तो विद्या तो एक ही हुई, उसका दुरुपयोग करने से विवाद करने के लिए दूसरों को निशा दिखाने के लिए विद्या हो गई, और सज्जनों की विद्या हो गई तो ज्ञान कराने के लिए, उन्नति करने के लिए, हित करने के लिए हो गई। विद्या तो एक ही है, सदुपयोग दुरुपयोग है। ये ऐसे धनम मदाय, धन का दुरुपयोग, मद घमंड हो जाता है, व्यवचार हो जाता है, निशा दिखाने हो जाता है, दूसरों का दुख देने पर हो जाती है। व्यापार करते तो सब एक अपने हाथ में कर गया व्यापार, फिर मैं मिशन करे धन और घमंड करने के लिए, और सज्जनों को सदुपयोग किया दान आए दूसरे रक्षा के लिए, दूसरों को इतने लिए दान करे, वस्त्र है अन्न है जल है वस्त्र है मकान है, दूसरों का हित करने सेवा करने के लिए। ऐसे शक्ति पीड़ में आयो, अब सामर्थ्य है तो दूसरों को दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए होती है। जगत तो अहित है न, क्षयाय जगत प्रभुवंत क्षयाय, जगत अहित जगत क्षयाय प्रभुवंत, नशो नाश लिए सामर्थ्य होता है उनका, प्रभु भूत प्रभुवंत, तो उनको नाश करने को सामर्थ्य किसी नहीं, नाश करने के लिए सामर्थ्य होता है, रक्षा करने के लिए, हित करने के लिए। तो सदुपयोग दुरुपयोग है। अब आई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, इस पर सदुपयोग दुरुपयोग क्या करें। सदुपयोग दुरुपयोग करने के लिए अनुकूल परिस्थिति में सुख भोगना, प्रतिकूल में दुख भोगना, ये दुरुपयोग है। भोगते रहो, पता नहीं होगा सुखी दुख होते रहे, हो ठीक हो गया बेटे हो गया राजी हो गया नाराज हो गया, थप्पड़े खाते रहो इधर थप्पड़े खाओ। सदुपयोग क्या करना, तो अनुकूल परिस्थिति बने। तो अनुकूल परिस्थिति क्या है, धन धान्य संपन्न हो गए, स्त्री पुत्र परिवार मकान आदि सब ठीक बाहर का हो गए, तो ये अनुकूल परिस्थिति है। और रोटी नहीं है, धन नहीं है, घर नहीं है रहने के लिए, रक्षा करने कोई है नहीं, तो ये प्रतिकूल परिस्थिति है। तो प्रतिकूल परिस्थिति का क्या करें, दोनों कल्याण के लिए हो, अनुकूल भी कल्याण के लिए है, प्रतिकूल भी कल्याण के लिए। हमारा कल्याण करने के लिए ही अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, और कोई मतलब नहीं है इसका। सुखी दुखी करने के लिए आती है पशु पक्षी वृक्ष आदि में, मनुष्य में आती है केवल कल्याण करने के लिए। क्यों, क्योंकि कल्याण के लिए मनुष्य शरीर मिला, यही तो अनुकर विषय भाई स्वर्ग उदाई। तो ये मनुष्य शरीर कल्याण करने के लिए मिला, तो इसका सदुपयोग करने से कल्याण हो जाता है, दुरुपयोग करने से पतन हो जाता है। मनुष्य जो सामग्री क्या है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायल जय पारलोक संवारा, साधनों का घर है और मुक्ति का दरवाजा है ये मानव शरीर। ये पा करके नहीं संभाला तो सो पर लत्र दुख पा, वही सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्मे ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए, समय ऐसे ही क्या करे, कर्म ऐसे ही हमारे भगवान ने ऐसे ही कर दिया, मिथ्या दोष है। तो केवल कल्याण करने के लिए ही अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, क्योंकि भगवान सूर्यम सर्वभूता ना, प्राणी मात्र के सूर्य है, तो उनका विधान किसी के लिए अहित होगा, दुख देने के लिए होगा, कष्ट देने के, नुकसान करने होगा नहीं, तो उसका सदुपयोग करो। सदुपयोग करे, प्रतिकूल परिस्थिति आवे तो अनुकूलता की इच्छा का त्याग कर दे, और प्रतिकूलता अनुकूल इच्छा अनुकूल आवे तो वस्तुओं का सदुपयोग कर दे, मानो दान है, पुण्य है, हित है, उपकार है, दूसरों का हित करने में लगा दे, भोग नहीं लेने, यही तो अनुकर भी है भाई, इस शरीर का भोग अर्थ नहीं है, ये मुख के लिए है, भोग भोगने के लिए नहीं है, भोग जाने दूसरी है, पशु पक्षी आदि जितने 84 लाख होनी है, मनुष्य के सिवाय उन सब भोग योनि, ये है साधन योनि, ऐसे कर्म योनि है, कर्म किए जाते हैं भोग जाए और जो कर्म योनि है, परंतु विचारकों की दृष्टि में यह है साधन योनि, परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, तो प्राप्ति के लिए मिला है प्रतिकूलता आई तो अनुकूलती इच्छा त्याग कर दे, और अनुकूल परिस्थिति आई तो उसके द्वारा दूसरों का उपकार कर दे। तो साधक के लिए अनुकूल परिस्थिति बढ़िया नहीं है, फंस जाता है, और प्रतिकूल तो फंसता नहीं है, इस बात से सांसारिक सुख है वो काम का नहीं है, दुख काम का है, तो कब कब उपयोग सदुपयोग करे तब, नहीं तो रोज बैठे कोई फायदा नहीं, कोई दुख से फायदा, कुछ सुख से फायदा, सदुपयोग करने में फायदा है, तो सदुपयोग दुख का है वो सुगमता से सदुपयोग होता है, सुख का सदुपयोग करने में कठिनता पड़ती है, क्योंकि धन आ जाए दान देना कठिन हो जाता है, बल हुआ तो रक्षा करना, तुझे करने में कुछ करना पड़े, जाना पड़ता है, दान देने में सुपात्र कुपात्र देखना पड़ता है, समय आदि देना पड़ता है, अवसर देखना पड़ता है, अब काफी मेहनत पड़ती है, और दरिद्रता के लिए कष्टदाय प्रतिकूल परिस्थिति सुख इच्छा नहीं करना, सुख इच्छा उसको जोड़नी पड़ती, अनुकूल परिस्थिति वाले को भी सुख की छत छोड़नी पड़ती है, सुख भोग कैसे करेगा, तो ये तो दोनों बराबर करना पड़ता है, मैंने सुपात्र कुपात्र कोई नहीं देखता, दाने को कुपात्र है, सुपात्र है, अच्छा है, बंदा है, दुखी को नहीं देखी, कुपात्र कुपात्र सबको हम ठीक है, बहुत ही आनंद की बात है, इस वास्ते दुख जितना उपकारी है इतना सुख उपकारी है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, दुख में एक लक्षण बात है कि तो उपकार तो कर देता है, मगर प्रत्युपकार आप कर नहीं सकते, आपको उपकार कर दुखों ने आपको पवित्र कर दिया, उपकार किस कर तो चला गया तो आपका हित चला गया, दुख रहता ही नहीं, आपका हित करने के बाद हित करने अशुभ आ जाता है, दुख चला जाता है, उपकार किसका करोगे वो केवल उपकार करता है, बिना उपकार चाहे उपकार करता है, इस बार संसार को बताया दुखालय, संसार को दुखालय बताया, दुखालय है, औषधालय है, पुस्तकालय है, वस्त्रालय है, होता है ऐसे का दुखालय, दुखालय है। एक बात और याद आ गई, दुखालय कहा है, शब्दगीश्वर रूप का है, शब्दगीश्वर रूप हिंद का है, ईश्वर दुखालय नहीं है, दुख है तो ईश्वर रूप नहीं, बात दोनों आती है, ये क्या कौतु है, ये दुखालय है ईश्वर रूप है, शब्दगीश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जाति भावना तैसो ही फल हो, ईश्वर रूप है, तो देखो दुखालय कहने का मतलब क्या है, संसार का सुख नहीं चाहना दुखालय है, इसमें सुख ढूंढना एक गलती है, वस्त्रालय में जाकर के कोई रोटी पूछे और रसोई में वहां जाकर के भाषण पूछे दूध जोड़ा तो मुझे ठीक है क्या, कोई बुद्धिमानी है? अरे देखा ना ऊपर लिखा क्या है, ये वस्त्रालय है, ये पुस्तकालय है, ये वस्त्रालय नहीं है, धोती जोड़ पूछते पुस्तकालय में, वस्त्रालय में जाकर पूछेगा सिद्धांत को पुस्तक है बोर्ड में देख रहे कम से कम ऊपर तो दुखालय है तो इसमें सुख नहीं है। अब सुख चाहते हैं उसके लिए दुखालय है और सेवा करते हैं उसके लिए परमात्मा का स्वरूप है। संसार से सुख चाहेगा वो दुख से बच सकता ही नहीं, तो दुखालय में तो दुख ही दुख है, दुखालय पूरा दुखालय विशुद्ध दुखालय बिल्कुल दुखालय। तो सुख चाहने वाला दुख से वंचित रह सकता, तू भोगना ही पड़ेगा, और सेवा करेगा तो आनंद हो ही जाएगा, सुख नहीं आनंद हो जाएगा। सुख तो दुख का प्रतिद्वंदी है, एक एक एक रही है, क्या कहें इसको द्वंद है तो सापेक्ष सुख दुख मन आनंद निरपेक्ष है, आनंद दुख नहीं है। आनंद हो जाता है उसका सेवा करने से। ते प्राप्त माम एवं सर्वभूत हिते रता लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि क्षीण कल्मषा सन्नद्वेदायतात्मान सर्वभूत हिते रता। तो ब्रह्म की प्राप्ति करो निर्गुण तो सर्वभूत हिते रता, सगुण की प्राप्ति चाहो तो सर्वभूत हिते रता। कैसी मौज की बात है, तृतीया सेवा करनी सुख पहुंचाना पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधम आई। तो हित करना सर्वभूत हित रता, करता नहीं बताया रता बताया, रत का मतलब आपकी रति आपकी प्रीति आपकी प्रसन्नता आपकी खुशी दूसरों के हित करने में है। बस आप कितना करते हो वो कितना, ये कोई जितने शक्ति सब करेगा सब कैसे करेगा। अब साधारण आदमी हजार पांच सौ रूपये कैसे ले जाए, है ही नहीं पांच रूपये। तो अपनी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार पूरा हो जाता है, पूरी शक्ति लगा दो पूरा, पांच रुपया हो तो पांच रुपया पूरा, पांच करोड़ हो तो पांच करोड़ पूरा बरोबर पूर्ण पूरा पूरा देखे बढ़ूंगा। तो ज्यादा शक्तिशाली हो तो ज्यादा टैक्स लगता है। ब्राह्मणों को नौ धर्म बताया, समोधम आस्तप शोचम शांति ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक नौ है, और शौर्यम त्रिजो धृतम दानम सात है, और वेश के तीन है किसी और सूर्य के सुपरिया सिद्धि ब्राह्मण को नौ धर्म पालन करने से जो सिद्धि मिले शूद्र को एक तरफ से ही, विष्णु तीन से क्षत्रिय को सात से सुगुण सा कल्याण सुगुण होता है। तो सुनहरी मैंने निर्बल के बल राम भगवान निर्बल के बल है, राम गरीब निवास कहे कोई धीन निवास न देख गए, राम गरीब निवास है धीन निवास नहीं भगवान, गरीबों की भगवान है। तो भगवान पक्षपात करते हैं तो दरिद्री है उसके लिए मोजार नहीं। एक बात याद आ गई बीच में, हे दरिद्र तेरी कृपा शुद्ध मया भया मैं सोई, मैं देखूं सब जगत को मोहिन देखे कोई, हे दरिद्र महाराज मैं शुद्ध हो गया, मैं देखूं सबको सब आज मैं देखू मैंने कोई देखे तो शुद्ध हो गया, अंतर ध्यान हो गया मेरा, कोई गिनती दर्दी कोई गिनती नहीं है तो देखता ही नहीं कोई, हे दरिद्र तेरी कृपा बीच में आ गया तमाशे की बात क्या अलंकार है महाराज, हम जानते नहीं हम तुम्हारा हृदय तेरी कृपा शुद्ध मयावास हो। मैं देखू समझ नारायण को मोह न देखे कोई दुर्गा भाषा क्या है। तो ऐसी बात है महाराज, तो दरिद्र बनो कुछ पास में नहीं है उसकी मुक्ति सुगमता से होती है, और सब कुछ पास में है उसकी भी मुक्ति होती है, उसको थोड़ा जोर ज्यादा पड़ता है। क्योंकि धन होना चाहिए, पद होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्यों आप बतलो गले में है जगह अच्छी बात, भगवान ने दी जोर चौकी, धन दिया तो निर्धनता दी, तो रोगी दिया तो निरोगता दी, तो यशस्वी बने तो और पथित मंदिर बने तो भगवान बनाए हो चुका है। क्यों आप पद करे है जो ठीक है, पर लोगों को बिना आफत के और मन मन को लगे और आफत होनी चाहिए, धन और होना चाहिए और हो। अरे है जी तुम धको धका ले और क्या बात है, थोड़ी थोड़ा और होना चाहिए, ये दशा है। तो अपने तो धको धकाओ, मार्मिक शब्द है भाई, अरे थोड़ा ही समझे। तो मतलब क्या है, संसार अनुकूल प्रतिकूल है, तो अनुकूलता हो तो सेवा करो, निरोगता है सेवा करो, धन है तो सेवा करो, विद्या है तो सेवा करो, पद है तो सेवा करो, अधिकार है तो सेवा करो, जो आज में जैसी योग्यता जो कुछ है उसी पर सेवा करो, और नहीं है तो त्याग करो, इच्छा ही मत मत करो, इच्छा ही मत रखो, अनुकूलता मिले भगवान ने कृपा कर देनी है। जाई बिद राखे राम ताई बिद रहिए सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, ये बात सिद्ध हुई। जाई बिद राखे राम ताई बिद रहिए और सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, भगवान का नाम लो अपने मोज से जब और आनंद मिले, जो तुम्हारा नाम निशानी नहीं है आनंद ही आनंद है। क्यों सुख ऐसा करे, क्यों दुख ऐसा करे, तुम सुख दुख भोगना तो मैं है नहीं, आ जाए तो सदुपयोग कर दू, तुम से आनंद हो जाए, शुद्ध सोचे उठ दे आनंद। राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोह निशा लवलेशा, आनंद आनंद सुखम आत्यंतिकम, भगवान ने विशेषण दिया सुख दिया तो आत्यंतिकम, सुखम अक्षय मशुद्ध आनंद का वचन, अक्षय सुख है आनंद अत्यंत सुख मशन थे। तो ये बात है महाराज, तो अनुकूलता प्रतिकूल दोनों से हमारा कल्याण होता है। कब कि सदुपयोग करे तब, और भोगे तब तो पशु पक्षी की तरह है, वृक्षों की तरह, पशु पक्षी की तरह है, मन में क्या फर्क आया, पशु भी दुख होता है सुख होता है, मनुष्य सुख दुख होता है, पशु विष पशु भी समाना आहार इंद्रा भय मेथुन सामान्य मेथुन पशु नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है। कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। सवाल बनाता है, सब करता है, वही प्रतिकूल क्यों बनाता है? प्रतिकूल तो अपने जागृत करने के लिए, प्रतिकूल जागृत करने के लिए, नींद में सोया तो सुई चुका हो तो उठ जाएगा, जागृत हो जाएगा। सुख में भूलता है, सुख में तो भूल जाता है, या दुख में सावचेत होता है। पैर कट गया कष्ट पा रहा है, अरे पैर कट गया तो पहले किया था कोई, किसी काटा था तो वो कर्जा उतर गया, शुद्ध हो गया। अब दोनों पैर हमारे जिम्मेवारी होती, जिम्मेवारी कोई नहीं देगा आपको। दो पैर वालों को जिता कहेगा आपको, ले कह दो होता एक बार टूट गया दूसरो नहीं कहेगा, जिम्मेवारी कम हो गई। राम राम सा राम राम महाराज, मानो जितना अंग कम होगा उतने हमारे पास जिम्मेवारी कम हो गई, जितना अच्छा जिम्मेवारी ज्यादा हो गई। क्यों क्यों भगवान क्यों नहीं कर सकता, भजन कर सकता है। पैर दुख क्या, पैर दुख बाधा क्या लगी, पैर दुख बाधा क्या लगी, भजन राम राम करता है भजन तो आसान है। वेदना में पाप कट रहा है, क्यों वेदना है तुम्हें, पाप कट ही रहा है बिल्कुल। बिना पाप के कोई वेदना होगी, वेदना होगी तो पाप कटेगा, सुख है तो पुण्य कटेगा। जितना सुख आराम लेगा तो पुण्य कटेगा, जितनी वेदना दुख होगा तो पाप कटेगा। मूर्खता हुआ सन्मुख हो जाए, भगवान ने कृपा कर दी, पुराना तो पाप नष्ट कर दिया, रहगारी जिम्मेदारी कम कर दी, दो फायदा हुआ मेरे, पुराना तो पाप नष्ट हो गया, नई जिम्मेदारी कम हो गई। बोले दो पर वाले जिम्मेवारी, जिम्मेवारी है गई भगवान, दो पगड़ काम करे वो उसे थोड़ा काम करे तो उसको काम हो जाएगा, क्योंकि जिम्मेदारी कम है। बेटी कम आप कमाई, जिम्मेवारी कमाई मौज होगी यार। तू कर रही कर में नीश नहीं, मिथ्या दोष लगाए भगवान ने तो कृपा करी है, पुराना पाप नष्ट करी, आगारी बीमारी कम करी, दोनों तरह से बचाया है। ये जो सज्जन लोग होते हैं ना, सज्जन लोग, सज्जन जो भगवान परायण है, उन्हें बहुत कष्ट देखा गया है। ना ना उन्हें कष्ट नहीं होता है, उन्हें कष्ट देखा गया है, नहीं देखने वाला है, दरिद्राई उसमें आनंद होता है, दरिद्र में आनंद होता है, बुखार में आनंद होता है, अनुभव में आनंद होता है, अपमान में आनंद होता है, नंदा में आनंद होता है, देखा देख दूसरे को देखने को होता है। प्रेम पंथ पावक ने ज्वाला, देखने वाला दाग है जो ने, माए पड़ाते महामर्ष माने, देखने वाला दाग है जो ने, प्रेम पंथ पावक ने ज्वाला, देखने वाला दाग है जो ने, मान पड़ा थे मुख सुख माने, देखने वाला दाग है जो ने, बोल गया मानो भगवान के भक्त में लगे हुए हैं, जो देखने वाले तो दुखी होते हैं, वो मौज में रहता है। जैसे साधु कोई विरक्त हो भी तो देखने को सर, देखो पैर में तो जूती नहीं है, फाटी हुई चादर है, सिर पर छाता नहीं है, अंटी में दाब नहीं है, बड़ा दुख है। वो दुख है क्या, लगभग करोड़ बज जाकर सुख हो गए वहाँ दुख मिटता है। मौज हो रही मुंह तो है, कैसी पॉजिटिव बात है, मुफ्त में दुख पावे, कुछ लहर दादा था कोरा दुख पावे, कोरा दुख पावे, निकाल शुद्ध दुख हो गया, प्योर दुख हो गए। वो मौज करे एकादशी करी है, मैं तो एक बार मिला नहीं, अवसर तो बरोबर ही है। आनंद है दुख पावे तो दुख हो तो एकादशी माने जो बढ़िया हो जाए, ठीक अपने भगवान ने भेजा तो आज अपने भोजन नहीं करेंगे भाई। एक साधु मिला, साधु से साधु मिला, साधु पूछा बाबा जी आप भोजन और क्या कहाँ करते हो, कि भिक्षा मांग लेते हैं, भिक्षा पा लेते हैं, भिक्षा ना मिले तो भूख तो आ लेते हैं, विचित्र बात है, भूख भी पा लेते, भूख कैसे पा लेते हो, आज भोजन नहीं करेंगे, आज भिक्षा नहीं, आज भोजन नहीं, फिर को आगे भोजन ना भाई, आज नहीं करेंगे, आज भोजन नहीं।